أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العلي العظيم رابط خيط استقبال المعلوم دي جو اس کو هغه د بنی اسرائیل سره معاملات روانې دي د الله عز وجل معامله دا معنی چې د الله د طرفه څور سره کیږي د دوی د طرفه د دوی د طرفه اکثره شناعت و بدی د الله د طرفه څخه نعمت نو اوس د جزا څخه چې وې قال موسی لقومه دا او شپیتم نمبر آیات دی دلته اولسم نمبر معامله بیانیږي ته دې خپل ځان ته یو قصه ده هغه دا و چې کوم وخت لا تفاسیر کی راضی وای چې په دغه وخت کې لا تورات نو نازل شوی دی هغه وخت سره د فرعون څخه نجات پیدا کړی دی قانون د تورات د میراث په باره کې نه دی نازل شوی نو یو سړی دی په دې کې مالدار دی دا مور دی ځینې تفاسیر دغه وجه وای بل هیڅ وارث نه لري یو وراره لري دا وراره ډیر دغه کاوه انتظار وکړي چې اوس کاکا څه وخت مړ شي چې بل وارث نه خو میراث کړ د باره د دې پیسې د دې چې خپلې چرچې پکې کې وي لکه زموږ اوسې په زمانه کې اوس ډېر زامن د پلار د مرګ انتظار کوي چې بابا به اوس کله مړ شي چې پیسو ته لاس ور لاس نه غوړه را دی هغه خو بیخي برای انتظار پر وغه مې دي نو خپل ای بیا یو حله او چل جوړ کی کاکا د شپې مړ کی چې مړ کی بیا نو واخستې یا دغه خپل کلی په دروازه کې دال چې نږدې وغورځاو یا په ځینو تفاسیرو کې نږدې بل محله و وړې وړې اتکی وغورځاوه د قتل وجه یې دغه ځینې تفاسیر بول ځینې تفاسیر بیا وایي چې ښایسته لور یې درلودله چې د دې لور دپاره یې دومره کا ورته وکړه چې دغه لور دې ما ته راکړه خوښه یې وه هغې انکار ورته وکړي د بله چاره نه درلودله چې د نجلۍ متولي دی دی چې ایسته سه خپله بره ما ته راپاته ده بره به نکاح ورسره وتړې نو ام یې قتل خدا دوی وجه منافات نه سره لري دواړي به چې مې دنیا را پاتې ژوند به لور را پاتې شي نو چا هغه د لور ځای بیان کړی دی چې هغه یې واجه و چا لور ته دی غل وی چا د دنیا واجه بیان کړی دی چې دغه یې واجه و خو بار سره قتل کی په هغه محل کې وغورځاو د جې د فار چې دوی ګټي بس یو خو به د خپل دنیا او لور را پاتې شي بل دا د پر هغه محل به د جیت دعوا وکړي چې قتل مکړی دی زموږ په اسلام کې وسم د اسلامي حکم دی تاسو زده کړئ که د یو محلې سره نږدې پرې ځکي الله پاک دې موږ ته وساتي په دا کلي کې د شپې دلته چا مړی غورځولی د شریعت قانون په دې کې دا دی هغه د مړي قریبان هغه راځي دغه کلی ټینګوي برای دغه زموږ مړی پرتش تاوان دی واجه چې شته ستا په کلی کې پروت دی د لنیږ درته پروت دی د کلی سره چار کلی ته نږدې نو شریعت وای وای نو خو انکار کی قاتل خو نشي نو زموږ د دین حکم دا دی یته قسامت وای قسامت طالبانو په دات سلرم جل هدايه کې برای بیا د پای په خوا کې الترازی قسامت مبارک نزوس نه پر د کلی څخه مخور کسان دا به د دمبړي ولی به تعین کړي کلی والا نه ورته تعین شي بس موږ د 15 نفر دی به راځي په کلی کې به چې یو پلانې کا کتره ولاړ سه پلانې تر ولاړ سه موري سب تر ولاړ سه پلانې اج تر ولاړ سه 15 نفر چې ځین جلا کړه یو یو براتی ری د قاضي په مخ کې به قسم ورتږي چې ستاج د الله په ذات قسم کړي یا وجلی دی یا قاتل در معلوم بس خبرې دا غوږی کدی وجلی دی امو وای ک یا قاتل در معلوم دی ته به دا غس قسم اخلی چې په والله بلا جزما قسم کیا ما وجلی دی یا ز قاتل پیژن ادا یو ته ز تو خوتیرس دا 15 ته دا غس قسم شول کیش کتاب وای وای کله 15 نو پر په کلی کې بالا سپیرجری او مخور قسم نو د سره شلې پیدا کړ خدا شلو چې قسم را ګرځي تر سوچ 15 قسم پرش کدوا نه پر دې انتخاب چې دوغه دوه ته 15 ورقه قسم وکوم کولای شي چې خارګ الته پرانش قسم چې کلی والا واخسي 15 قسم ای واخسي چې ولا بل ک یا مج وجل دی ولا ک یا قاتل را معلوم دی بیا نو پر دغه کلی باندې برد یت لازمي چې یت هغه 15 او شګي یا غلس زره د سپینو زره درهمونه جن یا غزر دی نار د سرو زره غره بر به هغه چا غسان او هغه بر ور لره ورک نو اسلامي حکم دغه رقم دی چې دلته دی ام دغه حکم په هغه وخت کې چې دا رقم ش پر کلی به تاوان کې بر به یت نه واخلي دغه یو نظر ده درلودي دغه حکم چې د اعظم تورات نور اغلی هغه حکم دا دی چې وارث کرا ولاړ شي خپل مورث یې مړ کی د میراث به نصیب دی دغه په هغه وخت کې بیا په تورات کې راغلی اوس اسلامي حکم دا رقم دی اسلام خو د خلکو د ژوند د بچاو د پاره دونه ډیر توکیه او احکام صادر کړی دي چې انسان د اسلام په نعمت باید پوسی چې زما د ژوند د پاره څونه فکر بنا پدې کې څونه قدر حکمت په ځین پکښ کې ورسوي د غلول سوي د حکمتونو څونه دي دا اسلامي حکم دی چې یو څوک د بل چا څخه میراث وړي د را ولار څو هغه مړ کې اسلام ایت د میراثي بنسبه د ابد د پاره یو رو په نسیز نه وړل دا خانان ژوند الله پاک دغه څو بچاو کړی دي کني خپل زامونه به وژلی وي مګر دا چې پر اړه وکړه ثابت اسوه چې د په مرکه لاس تر لودي د میراث به نصیب دي زو یې نه سوړې نو دی بارا وځنه ده د پاره چې هغه میراث ولا کړاله را راک نو الته دا حکم نو نازل سوی کدا نازل سوی وای د سړي د خپل اکا نه وځي نو په دغه د تفاسیر وای دا در دغه د مخه وچ په تورات کې دا حکم د میراث نو غلي نو دا سړي عامل نه مهدي د دغه د مرکه په باره کې پر اکلی تاوان سو کړی باراریان پر یعنی پات سو شوس وکیسه دا احکام چې دا اوس ما درته بیان کړل د میراث شي به نصیب کیږي یا د قسامت حکم دی دا په تورات کې ونه خلګه په تور غریبتار کړ بر بل لار نه درو بر سر راټول سم صلی الله علیه وسلم ته زهریس چې ته لا پاکته ونه بل طریقه خونسته چې دغه د مړي قاتل معلوم کی چې د دې خلکو د شر خلاص خو هغه دی وسغه وراره دی ګرد کړی بدرګه دی وسره ملګری پر موږ لاس نیولې دي چې زما مړي مکړی زما کامره وجلې دي زیات خور نو صلی الله علیه وسلم ته شراله موسی علیه السلام الله پاک ته خواست وکي الله بره ورته لږدي یو غوا لاله کی د دا غوا یو ټوټه جرا واخلي د پردامړي یک شیش دی کما ټوټه دا ټوټه بیا د غرکم د قران نه د تعین کړي احادیث نه د تعین کړي بارونو بیا د ملایانو نظر دی یو د لکی د بیخ زهري بل وای دایجه باید بل وای ورانه غوا شید امام ابن کثیر رحمت الله علیه و هغه بدا بعد غس خبر چې په خبر سی چې دا پلانې زادي ګټو نه بره چې د ستال منس په دې قوی کیږي ستا حج پسی کیږي په دې پسی اسلام اړه سره کنه په خبر ته وانی چې چې په کم ځای باندې د مړي راځوندې خو دغه نزموږ ایمان دی چې غوا الله پاک ورتل الله علیه دا غوا یو ټوټه را ټوټه چې د پر د مړي کې شیر دا ټوټه مشته نه معلومه او نه معلومات مشته پیدا کی او کپ جاهل ستاوان نه راته پیچ کوم ټوټه او یو ټوټه ونه په دې کې باید انسان فکرونه چې کوم ټوټه خو د ملایان څوک یې به چې دا غوا یې برا واخه پر کشیر نو هغه څه وکړل برای هغه غوا الاله کړل مګر ودا غوا در الاله دوه پر نو ډیر مشکلات خو د بنی اسرائیل په دی وس بیان شي د دې شناعت ته ګور الاله یو غوا الاله کده یو بارخته دا څنګه غوا د پلانې دی هغه الله ولې غوا ورته شي غوا په دې خو دلته د ګلګي عبادت کړی دی هغه عبادت کا ساتن اخلي چې دغه غویان د الله لې دوه جدا دغه نه دي چې سړی سجده ورته کوي چې دغه سونه جاهلان است دا سړی الله لې خوري دغه د پاره چې نو غوا ور وشول کني خو څه به وشول د مثال په تور نو زه به ورشولی وای نو نور شیان لږ دو لږ چې چرګ به ورشولی وای دا وای په دغه چې معنی دا غلطي برته پکښ راوګرځي چې تخپل چاړه پر غاړه ورکړي دا د حلالي دا خدای نه دی نو دا چې پر کښې شولا سړی راپورته شو شرګو چې وینې غورځېدلې هغه رقم و هغسې مړ و مګر الله ژوند ورلره ورکړي خارق العاده خارق العاده منه چې دا د عادت خلاف وي چې مړی بېرته ژوندی کېږي بری ورځه خپل وراره مړ کړه بېرته سا وختل ولې دلته نور شاهدانو شیان په کار ونه لوېدله دا خبره بره ده شکه وتلې ده لکه نه یې خلک وایي چې دا بله جهانه راغلي نو دا مړی خو لکه دا بله جهانه چې راغلي دا هغه سودا چې دا د اوس څوک دا نهسي ویلی یا مړي درواغ وویله نو د خوا دې اوس هغه اخرت خوا ولیدل هغه د برزخ خوا هغه زحمتونه یې دلي چې اوس چې هر څه په وسي خو دی درواغ نه وایي نو په دغه یې دی ورته را ژوندی کړي کنه د ښوولو خدا لاره هم وه چې الله موسی علیه السلام ته وویلی چې تور ته وایه چې پلانۍ پلانۍ سړی دی قاتل دا لاره نه وه خو په هغه لاره کې دی بېرته بره بیا ویل خدای خبر دا له الله ورته ویلي که دی د ځانه وایي د دې نه خېړۍ خو در معلوم یې چې خو تورات یې ورته راوړي نه مني ول دا چې موږ ته خدای ته خدای پاک خپل راته وایي چې دا زما کلام بیا یې منو نو په دې کښې هغه احتمال هم و او دغه بل حکمت هم په کښې کښې و نو چې اوس تاسو ته زه هم چې غوا یې ولې وریاده کړه دوه حکمته په کښې و یو دا و چې د غوا سره هغه محبت قطع شي چې دا د عبادت وړ نه ده او بله خبر دا ده چې دلته دا احتمال ده دغه خبرې په کښې کښې چې اوس یې موسی علیه الصلات وسلام ته اوس هغه ته خپله الله پاک وروښي دا طریقه نه ورته وښي په هغه کښې بیا دې بانې جوړولې چې دا نو خدای خبر له الله ورته ویلي که نه یې ورته ویلي نو نو هغه مال هغه قاتل معلوم شو د دوی شناعت به څنګه په کښې کښې راشي نبي د الله خبر ورته وکړه چې هغه وایي غوا لاله که دی عمل نه په کوي دستي په دستي د دوی فکر دا رقم دي لکه اوس زموږ د دا نوي تعلیم یافته خلکو د ساینسدانانو غواو مړي څه سره لري زه هم د مړي قاتل راوښه دی بیا راته وایي ته غوا لاله که باره معلومېږي دا زموږ د اوس زمانې خلک ګرد هر حکم چې دی دا یې دسي دا وایي دا نو څه مناسبت هغه سره لري دا یې دا مناسبت ته کتله بریل د غوا د حلالولو د مړي د را ژوندي کوو دا هم بیا اوس واورېدل نه یې دا ناخېړې یې کولې دغه فکر دا انسان باندې چې هوښیاري ډېره غالبه شي وایي ډېر هوښیار باندې دغه رقم یې درجن تېر شي ولې خدای خپل عقل زغلی نو الله عز وجل داسې فرمایي آیات دی اووه شپېتم او معامله اوولسمه ده وإذ هغه وخت در په یاد کې ای بني اسرائیلو قال چې وویله موسی موسی علیه الصلاة والسلام لقومه خپل قوم چې وویله ول ان الله بشک الله یأمر امر کی کوم وتسی ته ان د دې خبرې امر درته کوي تذبحو چې تاسې حلاله کوي بقره غوا د الله دغسې امر کوي تاسې ګورئ بیا د قرآن حکمت ته د قصې سر دلته شته نه دی تاسې وګورئ چې ما چې کوم ځای باندې دا تلاوت کاوه چې ما ودروه هغه آیات پسې کوم آیات دی هغه رکو چې د رکو وروسته چې زه هلته ودرېدم د قصې سر او هغه دی هلته ذکر کړی کېدای شي وینه ستې هغه کوم دی وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها هغه وخت در په یاد کړي چې سړی مو قتل کړي نو خو واره واره باید د قتل مسله ذکر شوې وایي چې موږ خبر شوي وایي چې دلته سړی قتل شوی دی پر جده وه جوړه شوې ده بره به نو دغه ځای پسې راتلای چې الله پاک ورته چې غوا حلاله که مګر د کیسې سر یې هلته دی پای دلته دی درته واړوله هغه بیا کوم حکمت په کښې کښې دی چې قرآن د نکلو کتاب نه دی قرآن د حکمت او د نصیحت کتاب دی چې د قصې سه هر ځای په کار هغه ځای را اخلي ترکیب باندې نه ذکر کوي قصه کنه اوغه دي د قطر سر اوغه دي چې موږ سبق ودرو هلته به بیا خبره راشي چې دوی په دې کښې سړی وژل سوی او قاتل یې نه و معلوم مګر دلته هغه د حکم ځای چې فیصله څنګه کېږي هغه ځای را شروع کړی دی نو وإذ هغه وخت در په یاد کړي قاله چې وویله موسی موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته څنګه خبره ورته وکړو ان الله بشک الله یأمر امر کی کوم تاسې ته ان دجې تذبحو چې تاسې ذبحه کوي حلاله کوي بقره یوه غوا حلاله کوي ګوره بقره نکره ذکر کړه د طالبانو په معرفه او نکره خو تاسې پوهېږي داسې نه دي ویلي ان تذبحو البقره که البقره وایي باره خو نو معلوم یو غوا ته اشاره وه باره به دوی پوښتنې کولی چې دا به څنګه غوایي دا به څنګه غوایي بقره ته نکره چې اره غوا رسول الله صلی الله علیه و سلم وی دی دا بجی دا غو چې الله ساده حکم ورته کی چې غوا الله لکه خو هغه غوا چې د ګنجرا کاش کې خاص الله لکه ستا کار پکیش خو بقره تن نه کړه ویلی مگر چې یو څوک ناخیړی کی یو څوک بدی وس پسترګی شو چشمه کی په جن کی نو ولدی پر ځان سختی کول الام کرا کرا چوری پر سخته وله دا به څنګه وایي او دا به څنګه وایي الا وار په وار باندې دا پر سخته وله هغه قسان اوس موقع نه د چدی ته بعد هغه په کم قیمت تمام شه کله دې ګنج تر ولې غایب په 15 درهم رانی ولوي مگر کما غواچ دي دا ډیر پښتني کوله چې بار بل غوا په وطن کې ونه خدي سختي کوله هغه غوا دي ته د سرمنی د دکېدو چې د یو سرمن به د سرو زرو ډکې بار د کوم څه کې دراغه مخه ولا کوله دوه نه ګران وخت تمام اس نو د جن ار حکم شو وای راسي بس حکم دغه د اجداله په حکم کې باندې مکه په عمل شروع کړه بعد کبانې په کې کې دغه سختي در سره کیږي دغه سبا در سره کیږي نو دی خو موسی علیه السلام تر قاتل د معلومولو چم راوشه هغه دغه حکم ورته کې چغه علاله قالو دی صورت وای په جواب ګوري دی جواب په سپین سرګید اتتخذنا هزوا اتتخذوا ایتا نسنا مش هزوا رخشند تنون په موږ درې وای رخشندونه وای وسره مشر ته د کلی مشر ته دا نه وای او کشر چې بارته په مرډ لري ورخښان ونه اورته زه درو ولا سره خو زه د کلی مشر مې سپنجر زاره خبره سمه ده عبرت خبره کوم دای دا الله و نبی ته وای اتتخذوا ايات نسي تتنسي نه موږ هو ځوان رخښان د مسخره ته په مرډ لري ورخښان ونه وای موسی علی السلام څنګه جواب ورته کی قال موسی علی السلام اعوذ بالله والاعوذ زفنا اور بالله فعلا سره عند جه خبري اكون چې زب کېژم من الجاهلين نه کو هانو څخه ډېر خو د جاهل کار دی نو زه جاهل ته جه سبا دا خبر هم زده کې دا ډېر مسخره بی ځای هر هر غره غره چک چک دا د جهلا او کار دی دا د پوهي کار نه دی سړی په دې سپک ښکاری دا نه کی مسخره پیغمبر علی السلام هم د اصحاب سره کوي خو دغه سنه وي چې بره فقط د ژوند هدف مسخره وګرځي د خلکو کار بره دغه وګرځي آداب نه پکې مراعت اسلام نه پکې مراعت نو دا د جاهل سړي کار دی دا بیا ځای مسخري ورخښندونه ګوري دا بره دغه ور سپر ما د جېونو مجې چې په ما پسخند وای نو زه جاهل يم چې په تا پسخند وم اعوذ زه په ناغور به الله په الله سره اندجه اكون چې زه سم من الجاهلين نه په هار وسه د چې دا خبر ورته وکړ چې زه په الله په ناغورم د جهل د دې زړه ته وسه چې رسول چې خبره د شک او تلې په غوا کې کسره لګیږي کنه سره لګیږي د مخه خیلیری بالا بارب چې ته په مش پسخند وي غواو مړی بیا څه سره لګیږي پر ژوند لګیږي د چې دا خبر ورته وکړ چې زه د الله څخه پناه غواړم د دې چې زه په تیس پسخند وم بارای ولوس نه راته بیان زه ته تیر اس په چاره بل نست قالو دی ورته ول ول ادع لنا ربک یبین لنا دا نو اوس دا اتشبیتم آیات شروع سو دا تبتیش اول بولی وای وسنو تا پداغا اول سم معامله کی دا دی ناخری وسنو اول ناخری اپسی داخل دی واخو آغا وچه دا وسی بول پسخانه دا پسخانه چه تا ما وقت چه خبر حقیقی دا زرو تی اموجه دا چه بلا چاره نلی بیزای پشتنی بیزای پشتن اول داخل قالو دیو تول چه ادعو تا غشتن وکا دعا وکا لناز مجد پار رب کستا دا رب سخه یوبین چه دی بیان وکی لناز مجد پار چه ما چه شده هی دا غوا دا غوا چې د چښنو شپه غوا باندې مړی ژوندې کیږي دا خود دې په ځین کې ډیر سره لیرو چې دا معلومدار ده د کلو شناخته غوا نه ده دا نو یو بل قسم غوی دی نو خدای خبر چې د کوم ملک برازي نو ته پتاغه واستعین رات وکدا سوال چې د موسی علی السلام څخه چې خدای ته وایي دا مشته را بیان کړه څه معنی یعنی نو عیرا ورشه معلومدار ده عاجل نو خو نه ده په عاجل غوا کومر ولا کاوري دی چې سره الاله کې ټوټه پر مړی کې مړی ژوندې کیږي دا خو نه کیږي معلومدار نو یو نه ولا د قسم وعده لکشي دا پښتنه ده دغه د پاره ده چې د دې غوا په نوع کې قسم معلوم کیږي دا نو کوم قسم نه ولا ده شی ده نو ما هي چې دا چی شي ده قال موسى عليه السلام ورتول انه بشك ده الله يقول فرماي وانها دا بقره غاده لا فارغ شدا شدا دا زړه نه ده ولا بكر او نه دا بخین نه بیگستر فارغ ده فرق ده څخه کوم څوک چې په صرف باندې پیژ فرق ده مصدر ده دا فرق قطعته ویل کیږي چې پرې کړی فارغ معنی قطع کوونکی یو سړی چې زور سی سپینجری سی کښې کښې انسان دی کښې حیوان دی دی فارغ دی فارغ دا معنی خپل د ژوند مسافت یې ګرده پرې کړی دی د مرګ د قبر غاړې ته ولاړ دی زوړ سوی دی عمر یې قطع کړی دی فارغ نو الله ورته وویل لا فارغ دن دا داسې غوا ده چې فارغ ده نه د خپل عمر یې خلاص کړی دی معنی زړه نه ده نو موږ به اوس خلاصه ترجمه څنګه کوو چې ان هدا بقره غوا ده لا فارغ دن دا زړه نه ده عمر یې نه دی قطع کړی ګرده چې ګرد عمر یې پرې کړی دی چېر کړی دی ولا بکر بکر چې بیا دی هغه بیا لکه موږ چې یو په انجونو کې استعمالو عربي توری دی پیغله په پښتو ورته وای او موږ په عربي کې بکره ورته وای معنی چې وڅسوی نه یې مړوشه سوی نه یې نو په ارض ځوان کې کاریږي حتی نوې میوه چې درخته وکیږي تمباکوره وای اوله میوه نو دا ان دغه اولنی د چ معنی اوس د سیمه پر هغه غسره دغه تسوی د نبی کړه د ځوان د او نه هغه زړه ده الله دغه سوت بران د د سینه ولا د غوړه بشه د بل ملک به راغوړ چې تاسو درک ورکړي چې دا به کم وي پسیب سی ورته عوان بین ذلک عوان در معنی ده بین په ما بین کې ذلک د دغه د زړوالی او د ځوان والی درمنځ د درمیانن سینو سال دی ور وی شوړ ففعلوا ما تؤمرون ورید آیات پایت آلا ورطوی چول چرا ما پکشی که گوی پاپعلو پیعل وکه ورس غوارا کاشک آلا لیه که تا چبانی پکشی که پاپعلو پیعل وکی ما اغا تو امرون چی تیست که امر کیجی تا تا امر داغا کیجی چه غوارا لکه ورس برایت و تای عرضای چی پر اغمولی کشه در اجوانده بسی تا بیاوا داد سنگه دا داد سنگه دا اغا دی آلا یا چه معلومات ورکی چې بس درمیانه سینو سالیه دی نه دیر زاره ده نه بیخزوانه ده بس نور داغا شناخته خواده دوم نمبر باندې پر راپور تکړه دا خو غاول تپکیش دي چې دا به څنګه غوای خدای خبر د جیاله کی کده بل الله جلا نو عنو ورشل بل تاسو درمیانه شنو ساجد قالو ته جزا څخد بو ام نمبر دي چې دا نو دوم تپکیش دي نشبته مايات قالو دوی خو چې ادعو تخوام دعا وکړه ناز مرد فارغ وشتنه وکز مرد فار رب کدره به څخسته یبین چې دی بیان وکړه ناز مرده پاره ما چې دی لونو هارنګ غوای خو نور کم رقم دی ابلک غوای دی سپنه دی تور دی سرا دی جړ ګور بیا نه خړی الله پاک څو په علوم ما تؤمر ورس غواره کاشکار غوا چې ده مګر دی څو یا رنګ راوښه سره کم رنګ نن اوس موږ سره کم رنګ رانی سم په خپل ځان کې اریانینو ترجمه ته بیرته ګوري قالو دا بنی اسرائیل ورته موسی علیه السلام ټول ادعو ته خواست وکړه غوښتنه وکړه نه زموږ دپاره رب کده رب سستا یو بین چې دی بیان وکړه نه زموږ دپاره چې ما چې شې دی لونو هارنګ قال موسی علیه الصلاه والسلام بیا ورته وویل ول انه دا الله خو یقول وای ګوري قران سرخانی بیان کین خو بیان موسی علیه السلام الله ته مناجات وکړي بیا دا خو معلومات تر لره ورکړ الله یا غټه ټیک مشتوای چې انه دا الله یقول وای و انها دا بقره غاده صفراء و جره ژړه خونو چې بیا د اوس گای گایداره کمی ګرده به ژړ یو ځای به یو تور ټکی لري یا به سپین الله وایي فاقع لونها فاقع چې یو رقم دی لونها رنګ د دی تیز دی فاقع دا تیز ته ویل کیږي چې دا په ژړوالي کې دی جل بل کیږي لکه د سرو زرو ټوټه دا رقم دی نو موږ تک ژړ باره بوله په پښتو کې موږ د دې لپاره چې دا ژړوالي ښه خلکو ته وشي باره وایي تک ژړ نه دی تک چورته تک سپین تک تور معنا چې خالص دی نو صفراء او جړه د فاقع تک جړه لونها رنگ دجه فاقع تک خالص دی لونها رنگ دجه تسر الناظرین دا رقم جړه د تسر چې خوشاله کی الناظرین کتونک طالبان بل ځای ته په منوم فهمه په د الوان نجی الوان رنگونه په دې کې الله عز وجل آثار یې شته په خپل ځان کې وس د دنیا د ازای څخه د انسان متوجه سو چې قران ویلی وای چې ته که جاړه ده او د خلق شورته ګوري خوشاله کوي د دې الوان او خواص دي د ازای متوجه سو بارا زده کړ ګوري وای اسماني رنگ چې دی سړی ته خوب راوي خو خلق د باندې بجیر د اسمان رنگ شې د خپل اعلی دغه پرچې دی شه بده شي دا غران کې هغه اثر یې شي جړ نه خو دې رنگ چې دی دا اشتها اوره دی منه انسان چې ډیر ډیر ورته ګور ګور ګور اشتها یې زیاتیږي خلکو نه وځ دا لوی لوی دا چې بیا نسبل کار نه لري تعمیران جوړي بره داسې نه خو دې رقم دین او بره د کریمیر نوم پر کړي چې کریمیر رنگ ورک کریمیر نو دا نه خو دی دا اشتها اوره دی په دا دنیا کې چې هسپتالونه جوړیږي د هر قسم مریضي چې هسپتالونه یې جلا دي د هغه هسپتال رنگ د ابل جلای د یو چا د مثال په تور د وینې د فشار کمزوري نه د ابلی جو د دې مریض ورته پیښ شوی غو هسپتالو ته چې بار ورس ټول خونې تک سری سره رنگ ته چې ګوري وینه پر جوش دا ولې فشار لوړی په ژړ رنگ کې به الله عز وجل د خوشحالي اثر یې شي انسان ته خوشحالي او کې طبیعت رستګي ورکی نو ځکه د مر وړ را بم د تک سپینه وای مګر سپینه نه ده د ژړ رقم رونه الله ور کړی چې هر شی امر ته مر می جوړونه ژړ ده د دا غزا څخه دا خبره اخته کیږي په رنگو کې الله اثر یې شي دي په سپین رنگ کې چې دی په خپل ځان کې الله عز وجل په سپین رنگ کې چې دی د امن نظام یې شي دي ارزای ته چې ورځي ډاکټرانه ګور د سپینې سپینې دغه اغوستي یا سپینې کورتیانې دي نه دغه د خلکو د امن پیغام ورکړي چې زه ستا په شګنه کې روان یم د علماو د پاره ځکه دا رقم لباس خوش سوې دي جبرئیل امین سپین لباس اغوستي چې راغلی و نبی علی صلاتو و سلام ته پیغمبر علی السلام به غوښتل او پاته مړی چې قبر ته ورولې په سپین لباس کې ورچاله د امن معاملې ورسره وکړي بس دا بیا د امن نظام پیغام پکې کېست خسته نه چې بچای وزای تورز خرګو ډیر سپینې کوترې وزای کړي سپینې کوترې د خوشحالي د پاره ورته لکه ستاده پاره امن شرط راسه ګر درایت ستاپه دی پاک ولاړ نو اوس خزمر طالبان تور تور کایا غونې سړی چوي اوس غل را لې زما دا وسې وټا کو د غر سره شواس تورې را لې د کمې خواره لې دای به باندې کوي چې دا چی دا نو خیره نه پرمانې نو چې نه پرمانې چې خیره نه ولي ګرځم با خو ته خو بل کار نه لري نو خسته کار د جن سره دی او د صفایي چې د دانش په ایمان ده نو چې نس په ایمان ده ته ځان ودی خیره تور کچ برابر زه خو نو خیره نه ګرځم پرولا نه سم نو برابر پرمانې جن دا بنه غلطه ده نو د علماء ولي بس باید سپیږي وس خو لا بل نه شوله تم د پسی کالی يم د غل پر کم چې تک تور دی خو لیم د بل رقم پیچل ده وڅښتیا چې وجه د سرند لیونی پر کم ده وس چې صورت ته چې ته د ځانه چې شي جوړې زموږ له خطه د ځانه سره حساب وکړو وګوره دا وس په کتاب دا جمله راغلې ده دا وس په عفو پر واج کړه غلې ده په اندار کې ځان ته وګور بل ملامتي دې دغه ده نو د خلکو خو هغه ير ولا کس چې په بازار کې ته د خلکو دغه سرونه نیول لا وی پکې کیستلې وس ته هغه سره هغه خپل جوړ کې بخبر نو دا شین ځان ته راځي کې بر ځان اصلاح کې دا تر درنګو پر رااله چې ستای لباس باید امن لباس چې خلکو تور پیش شي چې من دې زما په شګنه کې روان دي ډاکټر په هسپتال کې سپینه کوتي ورته غونډه د څه د پاره چې ستاد مریضي د پاره زده امن د پاره ولاړ اگر چې هغه به دا کار کوي یا بین کې خو لباس هغه رقم دي د اثر پکې شي کې بیرته ترجمه تر ازم نو چې دا یو غاده صفرا جړه طاقع خالص دی لونها رنگی چې موږ عبارت تک جړه بولو تسر خوشحالی ورکی الناظرین وکتونکو ته چار څوک ورته ګوري زړه د خوشحالی ورته ډکسي دا بیان خو دی علاوه ورته وکی د دې خدا د امن نمبر نه خېړي و تپکیش معلومات کا دریم ګوري با عمل نکي خو ما دخل ځان دوری وېستکی قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي برته زړه خبر راوز قالو دی ورته ادع تغشتنا وكدعا وك لناز مجد فار ربك درب سستا تبر تخبل رب تو يبين چ دی بیان ک لناز مجد فار ما هي وم ده غن سر کم دن تسم بیان ورتا رات وك ګور لا سم نه بو دی دوا ور هغه د پښتنه مخ کې چیرې سو ورته و مشول سو بیرته زړه خبر را وګرځول چې يبين لنا ما هي دا ما هي ګر د پاول سوال کې ما هي ذکر سو اوس دا ما هي را وګرځه بیرته هغه خبر ورته وکړه چې د شوا زاحت راته وکي ان البقره بشک غوا تشابه مشتبه سو علینا پر مش مش ولا پک شي کی ورکس ور اشتباه خود مرمیج چې سړی په یوشي کی ورکس درک نه ګور مرمیج نو دې د خپل جواز ده سوې ان البقره بشک بقره او دا غوا تشابه دا مشتبه سو له کوشي دا سو علینا پر مش سو ورکس ول و ان ان شاء الله لمهتدون و ان مر ان شاء الله کذا الا خوش لمهتدون مج لار پیدا کوون کی فو بس سر به مفخلاص دی جدا اور لارا وشی دی جدا اور لارا وشی ان ان شاء الله لمهتدون زم رسول صلی الله علیه و سلم کدا ان شاء الله نو وی دی تعالی در پای ولا کو شو وی خدا و دوغه نو شوس چې درې واری ان شاء الله ول چې کدا خدا خوښ او ان شاء الله دا پلار به مصرف خلاص دی جلر کی بیان لره تو کی بس برای الله له دا ان شاء الله برکت په خبرو کې دا غسی ډیر دی چې دی دغه ان شاء الله مرګره کړل نو الله پاک بار الله ورته وشول برا غوا پیدا سی به الله کړل قال موسی علی السلام انه دغ الله یقول فرمای و انها دا بقره یوغاد لا ذلول خار ند ذلیل هغه چاته ویل کیږي چې هغه خوار کمینه ای د انسان زړه پر وسوځل شي حیوان هم دغه رقم دی چې ډیر کارونه په وکه اوس خو موږ مشته شي په وطنو کې دی کدل ته دی په غویو کار نه کیږي په خوانی غویو خو به دغه رقم خو نه پس به خطلې یه پلا خو به دغه د جیمی وخت چې بوده ته بدالشت الی دا د بل کلی لشت را غوښته کېدلې بسګرو براوړي از ما په یاجسته پلان زیات بلاس لشت را وزې وکړو نو په لشت پر کیف او بو کې بخښته و سار چې به دا غویو وجه وی ته وتر نو خو بارب يمزه که پسر له در ما شام نو خدای بتلی نو دغه خو درشت شرپي په وهاله به نو بارب دغه غوي څه اج دې لاس کاله وي وي چې دا مازه به نو کی بارا ګرمي سول نو بیا به غنم غټ بیا د کار غوبل وو بیا نو په غوبلو کې زغله ولا چې بارب په خورورو او خورورو شي په میده ول نو بارب ذلیل سخاره کوي ذلیل به بارب د سرګوش کې به یې ځای به ولاړ اسی به تخفل مات په انتظار مگر خلو کار ځنی اخستی الله ول دا داس غوا د لا ذلول دا به ذلیل او خار نه یې څنګه ذلیل او خار تسير چدي كرلي الارض مزكه تسير چدي كرلي معنا يي كرلي الارض مزكه مزكه نه دا يي كرلي چ لشتي خور دي دانو قبضه لري د ذليله ولا تسك الحرث ولا تسك او نجي وبكر د الحرث كشت نه دي وبكر يا بده طغه وختو کې په خا د هر هډونه دی جوور و نو دا رهړه چې انسان ورته ولاړ دی انسان په سولغه و بره کاجه کشت بو بیج نو ګلو غټ غټ سولغه وي د جې د پاره به تر جوړ کړی وسم ک څوک دی دا اگر جنگل د بلوڅو خواته ولاړ سي وسم دغه سر هډو نستا دغه سی وشان دی او په پرا کاج تناوي نو دا غوایي چې به راکشي غټ غټ سولغه وي د سهار در ماشام به دغه راکم کدا اس په خبره اوس اس په یری نو اغه ام حیوان ذلیل کاوه الا عز وجل وضیت الدا ذلیل غوا نه د چي یا یل کړه د یوی د خاطر د کار وتلی دا او یا در هډ اوبر کړي په هغه د کار وتلی دا کار نه دی پسې بالکل تازه ده عمر نو جوان دی ان خبره دغه رقم واش په ژوند نه یوی کړي نه اوبر کړي تازه غوا دک ژرنګ دا مشکلات کی خپل ځان ته جوړ کړ بره بنو یو حساب بل وخت کو چې څنګه پیدا کړ د چا د لاس په لاس ور لو په صورت پریوته وسه ترجمه ده را وایم قال موسى عليه السلام سنگور توي چې انه دغ الله يقول فرمای و انها دا بقره دا غاد لا ذلول خعر ند عاجز ند تسير چې جي وکړي الارض مزك ولا تسقي او نجي وبكړي بي الحرس كشت مسلمه سالمه ام ده چا در وژن دي پکشي کې کړي په وطن کې په غاو کې در وژن کې غواش به د خار کې د انمې ور پر کړي دا چې دا در وژن ورته چې دا وز دا چی شي دي یا غوړ ور سره کړی یا تر ما بین زور چاک کړی وسیم په حیوانات کې نه چې په اختلی کې راځي سی ورته وګوري ټوټکې پر سید کړی الله المسلمه تند سالمه ده اس عیب یو جزء د بدن کم نه دی لا شیت فیها لا شیت اس لکانست فیها په دې کې لشه په یو رنگ کې لکیته ویل کې پرځه کې تک سپین رنگ دی قرار یو ځای داسې دی تور کرشه پک شي کې یا پرز که تور رنگ دی او زای سپینه کرشه پک شي کی یا یو داغ ولې الله دا قید پر ذکر کی چې لا شی ته پیها اس لک پک شي کی نست تک جاره سالم وا قالوا الان جئت بالحق قالوا داخل غبره ول الان اوس جئت تارا تا وکي بالحق په حق سره یا اوس حق بیان وکي بالان اخلاص اوس به نو پیدا کو ادرزی ابرن وتنو نفس وخت چې دا غوانه پیدا کړه گای بجاړه نه و گای بلک لکادر لو دل فجروال به بل شی ورګاډو گای به غوښ پری و گای بزړه و گای بچنګ هغه یو دانه په ګرد دنیا کې پیدا سو هغه مالا پک دغه صورت دغه کې شو لرزانه بل چې بار پلا و ورته ګرانه ولې به حساب د مور او پلار کو حقوق کې به بیا ورځ بیان کو نو قالو دی فچ الان اوس جئت تارا تاګو کې بالحق په حق سره فذبحوها فذبحوا دی الا لکړه دغه غوا الا و ما کادو يفعلوا وما كادوا يجيخوا نو يفعلون شدي جدا فعلوا كذا دينا خلوا يتشي وغوري خزين نأخسر شدي جدا كارو كي مغر خاخيرا الله فاك شا توفيق فرلا روار كي أغدي براي ألا لك أتش ألا لسنور حكم خفا لمخت مادة تبيان كي براي خاتو ترا واخس فرامولي كشيشو لأغرا كشينس يخبل قتل يورشوي نأغدي مراسم براي بين نسيب السواغ رسواهم سواغ كلي خواركي جتو ما تخلاصو شو المات زمد أكاد يترقي أما سلا برا حلسو نو فدغق سيك جدا وس مجرى شروع فدا ولسم معاملك آیاتونه خیر ډیر ونیول په دې معاملې کې بیا د بنی اسرائیل شناعت بیان کې چې الله وایي ما څونه آسان حکم درته فرمایي چې یو غواله لکه کې ساج اخلاص ده ست دغه غبانو ته وګوره درې واره پښتنه وکړه چې دا څنګه غواده او ادا څنګه غواده دا څنګه غواده دا بیا د موسی علی السلام سره څونه بیا د بیو وکړل ته نو مسخره کوي په موږ درې وایي دا خبر دی نبی ته نسبت وکړي دا دی واجب ادب دی بیا چې په پای کې وایي یار اوس چې رښتیا وویل مشر ته سړی دا خبر نه کی لکه زوی چې پلار ته بابا وس کې رښتیا وویل نو دا دا معنی چې په خوا د باطل خبرې کولې په خوا غلطي او دروغ خبرې کولې دا د خبرو آداب هم دی نه مراعات ولا چې خپل ورغه یې برا غوير اوس کې رښتیا وویل خیر خو الله پاک په پای کې دا وایي چې په ذبح وها الا لا يكرهوا وما كادوا يفعلون کنی دی خو نږدې نه و چې دا فعل دی کې دا دی باندې ته چې وګوره خو سره لګیدل لاره چې دا کار دی کولې خو ځینې تیار نه ولې زیانی خې چې و زیهن خپل دار کوم دماغ خپل دار کوم لکه د سینس دان غي چې دا څه سره لري باید هم خاصره ولګیر د مؤمن خدای عقیده د چې الله پاک خارق العاده کارونه کوي الله په آشنا اسمانه مبنسي ورولې دا خو عادت شي ورې ځرا و دې کني به ورې ځف مو ورولې سي پښتانه څنګه شمه تل کی وای الله ته پرې کړی غاړي اسانه غړي به پری الله به ژوند لر ورکه خدای غ خارق العاده قوت باندې مش عقیده لرو چې الله پاک دغه سی قوت بل لري باطنی څونه غټ کافر څونه قوی په څونه ضعیف مخلوق نه ماتي دا چا قوت ماتي خدای لا قوت ماتي نو دغه عقیده باید په مشکل راځي خو سی چې د الله پر نظام دغه سی عقیده ولر دغه بنوي چې د الله پر نظام د سی عقیده لرمه چې کده سنس سره لګیدل منه مکنو نه نه لګو کده فلسفه سره لګیدل منه مکنو نه نه منه دی خدای غو د فلسفیت پر زور دا مشکل سي ځاني ګورو دغه پر زور چې نه منل الله پاک یو مکاو دی افعلون د دې تبعت چې وګوره خو نه ځنه و چې دا کا کار وکړي، مګر خو بیا هم الله توفیق ولر وکړي دغه انشاءالله د برکت څخه. واخر دعوانا.